ربنا فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل ام يتبعها ولدها او كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی اور بہنوں, انسان بڑا کمزور ہے, لہذا جس سے اس کی کوئی بھی ضرورت وابستہ ہو اس سے یہ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھائی میری یہ ضرورت ہے, میں کر نہیں سکتا ہوں. تو جہاں تھوڑی ضرورت ہو وہاں تھوڑا تعلق رکھتا ہے, جہاں درمیانی ہو وہاں درمیانہ, جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں وہ زیادہ تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے. یا اور دوسرے آسان لفظوں میں, ہم آدمی کی حیثیت قائم کرتے ہیں جتنی ہماری اس سے ضرورت ہوتی ہے. جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا جاتا ہے, عورت ماں سے تعلق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک بچہ اسکول پڑھتا ہے تو والدین اس کے ٹیچروں سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو پڑھانے میں اور پاس کرنے میں وہ ہمارے بچے کی مدد کر سکے. کوئی کیس بن جائے تو جج یا وکیل کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش ہوتی ہے, جب اس سے ہمارا مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو ہم اس سے کوئی رابطہ قائم کریں. بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ قائم کیا جاتا ہے, اور کوئی الیکشن وغیرہ لڑنے والے ہوں تو پھر وہ دائیں بائیں اوپر نیچے لوگوں سے تعلق بناتے ہیں, پھر اس کے مطابق اس کی حیثیت کو قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہمیں کوئی مقدمہ ہو تو ہم جج سے تعلق بنائیں گے, بیماری ہو تو ڈاکٹر سے تعلق بنائیں گے, تعلیم کا مسئلہ ہو تو ٹیچر سے تعلق بنائیں گے, کوئی سیاسی مسئلہ ہو تو وزیروں سے, بادشاہوں سے, ان سے اپنا تعلق قائم کریں گے, کوئی زراعت کا مسئلہ ہو تو زرعی ماہرین سے اپنا تعلق قائم کیا جاتا ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا یہ سارے آپ کے مسئلے حل کر دیتا ہے. وہ آپ کا کیس ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ, تجارت کا مسئلہ ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ, تعلیم کا مسئلہ ہو اس کے پاس چلے جاؤ, بیماری کا مسئلہ ہو اللہ کے پاس چلے جاؤ, عزت کا مسئلہ ہو اللہ کے پاس چلے جاؤ, حفاظت کا مسئلہ ہو اللہ کے پاس چلے جاؤ, صحت کا مسئلہ ہو اللہ کے پاس چلے جاؤ, رزق کا مسئلہ ہو اللہ کے پاس چلے جاؤ, نمک مرچ تک کا بھی مسئلہ ہو تو اللہ کے پاس. اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے, اور ہم اپنی ذات میں انتہائی کمزور ہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو, اس کے گھر کی دیوار میں کریک آئے تو انجینئر سے پوچھے, انجینئر بہت بڑا ہو پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر سے پوچھے, اور دونوں کو قانونی مسئلہ پڑ جائے تو وکیل سے پوچھیں. تو ایک دوسرے کے محتاج, جتنا جس کا محتاج ہوتا ہے اتنا وہ اس کے تابع ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس کی خوشامد کرتا ہے, اس کے لیے ہدیے لاتا ہے, اس کے لیے تحفے لاتا ہے, اس کی بے جا تعریفیں کرتا ہے, اور ہے کہ چھوٹا سا کام اس سے وابستہ بس, اور کچھ بھی نہیں. تو اگر ہمارا اللہ سے تعلق ہو جائے تو اللہ وہ ذات ہے کہ ہمارے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہمیں جانتا ہے, ہم عالم ارواح میں تھے, عالم ارواح میں تھے وہ جانتا ہے, ہم کائنات میں اس دنیا میں غذا کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے وہ ہمیں جانتا ہے, پھر وہ غذا ایک پانی کی شکل میں بنی تو اس وقت ہمیں جانتا ہے, پھر وہ ایک مختلف مراحل سے نکلا تو اس وقت سے ہمیں جانتا ہے, ماں کی گود میں آیا تو اس وقت جانتا ہے, آگے کہاں پہنچے گا, کیا کرے گا, کہاں مرے گا وہ سب کچھ جانتا ہے, موت کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے, پھر پیدائش سے لے کر موت, موت سے لے کر آخرت, تمام مسائل کے حل کے لیے اکیلا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. تو آپ آگے سوچیں کہ جیسے ہم ایک جج سے تعلق بناتے ہیں کہ ایسا ہی اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا جیسے ایک وکیل سے تعلق بناتے ہیں کہ, یا جیسے ایک صدر سے, وزیر سے, ایک سکول ٹیچر سے, پروفیسر سے, ایک سیاستدان سے, جیسے ہم یہ سوچتے ہیں اس کو پسند کیا ہے, اس کو ناپسند کیا ہے, متعلق پیدا کرتے ہیں. مشتاق گرمانی تھا ہمارے یہاں پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا, گورنر. تو انگریز وزیر آ رہا تھا, وزیر اعظم اس کا برطانیہ کا, تو اس نے پہلے پوچھوایا کہ پتا کرو اس کو پسند کیا ہے, اس کی پسند پتا کرو. تو پتا چلا اسے کتوں کا بڑا شوق ہے. تو اس کے آنے سے پہلے پہلے گرمانی نے کتوں کی ساری قسموں کا مطالعہ کیا, پھر اس کو کون سی پسند ہے پھر اس کا مطالعہ کیا. تو جب اس سفر سے فارغ ہو کے جب وہ واپس گیا تھا تو لکھ گیا تھا پورے پاکستان میں ایک ہی پڑھا لکھا آدمی اور وہ ہے گرمانی. کیوں؟ کہ اس نے اس کے مزاج کی رعایت کی. تو ہم اس طرح لوگوں کے مزاج پہچان کر ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ جو میرے کام بنانے, تم ہر قسم کے کام, اگر میرا کام مقدمے کا ہے تو وکیل اور جج سے متعلق ہے, اب وہ ڈاکٹر تو نہیں حل کر سکتا, اور اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو وکیل تو اس میں کوئی کام نہیں آ سکتا, میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے تو اس میں جج تو کوئی کام نہیں آ سکتا. ہر ضرورت کے لیے ہمیں الگ الگ تعلق کی ضرورت ہے, تب جا کے ہماری گاڑی چلتی ہے. اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے. تو اس سے ہمیں کتنا تعلق چاہیے, کبھی اس کو ہم نے سوچا کہ جو تمام کام ہمارے کرنے پر قدرت رکھتا ہو, پھر اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, اور دینے کے لیے کسی کو کہنا نہیں پڑتا, کچھ اس کی اپنے خزانوں میں. اچھا, وہ اپنی ذات میں کتنا کامل اور ہم اپنی ذات میں انتہائی ضعیف. وہ اپنے علم میں ہے کوئی حد نہیں, جیسے ہماری جہالت کی کوئی حد نہیں, اس کے علم کی کوئی حد نہیں, ہمارے ضعف کی کوئی حد نہیں, اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں, ہماری عاجزی کی کوئی حد نہیں, اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں, اور ہماری بے بسی کی کوئی حد نہیں, اس کی طاقت اور جبروت کی کوئی حد نہیں, ہمارے عیب لا انتہا, اس کی صفات لا انتہا, ہمارے ذوق میں کوئی انتہا نہیں, اس کی طاقت میں کوئی انتہا نہیں. ہم اپنے وجود میں ہر قدم پہ لاکھوں چیزوں کے محتاج, وہ اپنے وجود میں کسی چیز کا محتاج نہیں. ہم اپنی بقا میں لاکھوں کروڑوں چیزوں کے محتاج, وہ اپنی بقا میں کسی چیز کا محتاج نہیں. ہم اپنا کام کروانے میں لاکھوں چیزوں کے محتاج, وہ اپنا کام کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں. ہم اپنی حفاظت میں فوج پولیس اسلحہ کے محتاج, وہ اپنی حفاظت میں کسی فوج پولیس اسلحہ کا محتاج نہیں. ہم اپنے خزانے جمع کرنے کے لیے لاکھوں قسم کی محنتوں کے محتاج, اور وہ اپنے خزانوں کے لیے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں. اس کا امر ہی خزانہ ہے, اس کا کہہ دینا ہی اس کا خزانہ ہے, اس کا بول ہی اس کا خزانہ ہے. تو وہ اپنی ذات میں, اپنی صفات میں لامحدود, بے انتہا. احق و من ذکر, یاد کرنا ہے تو اکیلا ہے. احق و من عبد, بندگی کرنی ہے تو وہی اکیلا ہے. انصر و من ابتغی, یہ حدیث اللہ کا نبی اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے. انصر و من ابتغی, مدد چاہنی ہے تو وہ اکیلا ہے. اجود من سئل, سخاوت دیکھنی ہے تو سخاوت میں اکیلا ہے. اوسع من اعطا, داد و دہش میں, دینے میں, لینے میں بے انتہا دینا, اس میں وہ اکیلا ہے. الملک, لا شریک لہ, اپنی بادشاہی میں وہ اکیلا ہے. الفرد, لا ند لہ, اپنے وجود میں وہ اکیلا ہے. دیکھو, شراکت بہت بڑا عیب ہے, شراکت بہت بڑا عیب ہے. اس لیے اللہ شرک سے پاک ذات ہے, شرک سے, اس لیے اس کو ظلم کہا. کسی کو اس کا مقام نہ دینا, اسی کا نام ظلم ہے. کسی صاحب مقام کو اس کا مقام نہ دینا, یہ ظلم ہے. اور جب اللہ کو اس کا مقام نہیں دیا جائے گا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, دعا دنیا میں سب سے بڑا ظلم جو قتل سے، ڈاکے سے، چوری سے، بدکاری سے، فحاشی سے، سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کی ذات میں شریک کا ٹھہرانا ہے کہ اس کو ہم نے اس کا مقام نہیں دیا جس مقام پر وہ ذات ہے. ایک آدمی جو کسی مرتبے کا ہو اس سے ہم تھوڑی سی بے اکرامی ہو جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو جس کے مرتبے کی حد نہیں، جس کی عزت کی حد نہیں، جس کے کمال کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کی جبروت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کی قدرت کی حد نہیں، جس کی عطا کی کوئی حد نہیں، جس کی پکڑ کی کوئی حد نہیں، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، جس کے غضب کی کوئی حد نہیں، جس کے جلال کی کوئی حد نہیں، جس کے جمال کی کوئی حد نہیں، جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، جو اپنی ذات میں جس کی کوئی حد نہیں، جب اس کو اس کا مقام نہیں دیا جاتا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظالم تو مشرک ہے اور اس کے بعد بڑے ظالم ہم ہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات میں شریک تو نہیں ٹھہرایا پر ہم نے اللہ کو جو اس کا مقام ہے وہ آج نہیں دیا ہوا. جیسے ایک جج کی ہم تلاش کرتے ہیں نا ہم پسندیدہ چیزیں، اور ایک ایس پی کی ہم خوشامد کرتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اتنا ہم اپنے اللہ کی منشا کو تلاش نہیں کرتے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں وہ کر دوں، جو نہیں چاہتا میں اس کو چھوڑ دوں. تو الفرد لا ند لہ، اکیلا کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. العلی لا سمیع لہ، اتنا اونچا کوئی اس کے برابر نہیں. الغنی غنی لا ظہیر لہ، کوئی اس کا مددگار نہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہو جائے گی. الا وجہ، وہ باقی رہے گا. کل ملک زائل، ہر ملک کو زوال ہے. الا ملک، اس کے ملک کو کوئی زوال نہیں. کل ذل خالص، الا ذلہ، ہر سایہ ڈھل جاتا ہے، اس کا سایہ کبھی نہیں ڈھلتا. لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور اللہ سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا. اللہ سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا، اور اس کی ہدایت کے بغیر کوئی دین پہ نہیں آ سکتا. تو چاہو تو تشکر، یا اللہ تیری مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، قدردانی کرتا ہے. تو عصا فتغفر، یا اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کرتا ہے. اقرب شہید، تو سب سے زیادہ قریب. ادنا حفیظ، تو سب سے قریب نگہبان. پہرے دار تو ادھر کھڑا ہوگا نا، بعض آدمی پہرے داروں سمیت اڑا دیے جاتے ہیں، آگے پہرا، پیچھے پہرا، دائیں بھی بائیں بھی، اور اللہ کا ارادہ ہوا پہرے داروں سمیت گیا. کیونکہ پہرے دار تو ذرا فاصلے پر ہے نا، اور اللہ ادنا حفیظ، حفاظت کرنے والوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اقرب شہید و ادنا حفیظ، اور خلت دون النفوس، ہمارے اور ہمارے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ہم نے چاہا اس نے نہ چاہا نہیں ہو سکتا، ہم نے نہ چاہا اس نے چاہ لیا ہو جائے گا، ہم نے روکنا چاہا اس نے کرنا چاہا کر دیا، ہم نے کرنا چاہا اس نے روکنا چاہا روک دیا. سارا فرعون کا لشکر لگا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اللہ نے کہا ہوں گے تو کر دیے. ایک سال بچے ذبح کرتا تھا، ایک سال چھوڑتا تھا. جس سال چھوڑتا تھا اللہ کو چاہیے تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے، اور اللہ نے کیا کیا، جس سال چھوڑتا تھا نا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہو، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو. کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا ہونے دینا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پیدا کرنا ہے. پھر کہیں چھپا کے پالتا تو پھر کیا قدرت تھی، گود میں بٹھایا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اے ام موسا دودھ پلا اس کو. فإذا خفت عليه، جب ڈر لگے نا، فألقيه في اليم، صندوق میں ڈال دینا. ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، تیری گود میں واپس آئے گا اور رسول بن کے آئے گا. فرعونی لشکر حرکت میں کہ نہیں کرنے دینا، اللہ کا نظام حرکت میں کہ کر کے دکھانا ہے. تو پانی میں ڈلوایا، گئی وہ بڑھئی کے ترخان کے پاس، گئی کہ صندوق بنا کے دو. اس کو شک پڑ گیا کہ کوئی چکر ہے. وہ آیا فرعون کے دربار میں کہ مجھے بات کرنی ہے فرعون سے. جب دربار میں آیا نا تو اللہ پاک نے زبان بند کر دی. بولو کیا بات ہے؟ تو بولنا چاہے تو بول نہ سکے, اشاروں سے سمجھائے تو سمجھ میں نہ آیا. اس نے کہا نکال لو پاگل ہے. جب باہر نکلا تو پھر ٹھیک ہوگی زبان. اب پھر واپس بھاگا, کہا بھائی میرا ضروری کام ہے, فرعون کو بتانا ہے. فرعون نے اندر آنے کی اجازت دی. فرعون بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم میں رحم دل بھی تھا, عادل بھی تھا, اس لیے اس کو اتنی مہلت ملی. ایک دن پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے, یا اللہ تم فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, تو آپ نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی رعایا میں رحم دل تھا اس لیے میں نے اس کو مہلت دی. تو وہ پھر اندر آ گیا تو کیا بات ہے, وہ پھر زبان بند ہو گئی. اب وہ سمجھانا چاہے, میں نے کہا چلو نکال دو پاگل ہے, باہر گیا پھر زبان ٹھیک ہوگی. پھر وہ اندر بھاگا, جب تیسری دفعہ آیا پھر بھی زبان بند ہو گئی. تو فرعون نے کہا اب چوتھی دفعہ آیا نا تو اس کی گردن اڑا دینا. تو انہوں نے کہا لے بھائی کوئی اللہ ہی کچھ کرنا چاہتا ہے اس میں انسان بے بس, چھپ کر کے صندوق بنا کے ہوا لے کر دی, ڈال دیا. اب ام موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جب تو یہ ڈالے گی نہ جائے گا کہاں, فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, سمندر کی دریا کی موج اس کو کنارے پہ لگا دے گی. پھر یا خود ہو عدو لی وعدو اللہ, اس کو فرعون اٹھا لے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سینہ ایک دم بیٹھ گیا, یا اللہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں, جس سے بچانا ہے آپ اسی کے پاس پہنچا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ فلا تخافی, اس کی موت کا ڈر نہ کر, ولا تحزنی, اس کی جدائی کا غم نہ کر, ان رادوہ الیک, تیری گود میں واپس لے آؤں گا, وجعلوہ من المرسلین, رسول بنا کے دکھاؤں گا. اب پکڑا, فرعون کے دربار میں بچایا. فرعون نے دیکھتے ہی کہا انہو قاتلی, یہی ہے میرا قاتل. یہ نہیں کہ اس کو پتہ, وہی تم مار دو اس کو. آسیہ بولی قرۃ عین لی ولک, تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اتنے جو مار دیے ہیں اس کو چھوڑ دو, کیا ہو جائے گا, میرے گھر میں پلے گا, کہاں تجھے مارے گا. تو اللہ پاک نے اس کے گھر میں بٹھا دیا. وحرمنا علیہ المرادع, دودھ پینے والی آ رہی, جس خزانے سے اس کو قتل کے منصوبے بنانے کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا, اسی خزانے سے دودھ پلانے والیاں بلائی جا رہی ہیں, آؤ بھائی اس کو دودھ پلاؤ, اس نے بڑا ہو کے میرا ہی سر لینا ہے. اور اللہ نے سب عورتوں کا دودھ حرام کر دیا, پیئے ہی نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے, کہ ساتھ ساتھ جا کہ دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ, جب ان بہن نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں دودھ پی رہا, تو انہوں نے کہا ایک گھر میں جانتی ہوں اس کا پتہ بتا دوں. میں کہا ہاں ضرور بتاؤ, اپنی ماں کو بلا کے لائیں. اچھا اب ماں بچے کو دیکھے اور اس کے دل میں محبت جوش نہ مارے اور چہرے پہ اثر ظاہر نہ ہو, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ ماں بیٹے کو دیکھے اور اس کا دل نہ بھولے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکبر چھوٹا سا تھا, اکبر پیدا ہوا عمر کوٹ میں, اور ہمایوں بھاگ رہا تھا تو ہمایوں چلا گیا ایران اور اپنے بیوی کو بھیج دیا کابل اور بچے کو لیا ساتھ, بچہ ساتھ رکھا, بیوی کو کابل بھیج دیا. ڈھائی تین برس کے بعد جب اللہ نے حکومت واپس کر, ڈھائی تین برس کے بعد اس کو کابل روانہ کر دیا, وہاں سے کابل, حکومت تو 14 سال کے بعد ملی اس کو, وہاں سے اس کو کابل روانہ کر دیا. تو وہاں ساری خواتین بیٹھی ہوئی بیگمات. تو اکبر کو چھوڑا گیا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ, اس نے سب کے چہروں کو دیکھا, پھر جو اس کی ماں تھی نا سیدھا اس کی گود میں جا کے بیٹھ گیا. یہ کہاں سے پہچانا؟ چہرے سے, کہ اس کی ماں کے چہرے کے ایک ایک روح سے محبت پھوٹ رہی تھی, کہا یہی میری ماں ہے. اب ماں بچہ دیکھے اور اس کے دل پہ تاثر چہرے میں کچھ نظر نہ آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ نے کیا کیا, لا الہ الا اللہ جب آئی نا, تو اللہ نے کیا کیا کہ وربطنا علی قلبها وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بے قراری چہرے پہ آ جاتی, ہم نے اس کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا اور ایسے پتھر ہو گئی جیسے اپنا ہے ہی نہیں. اللہ نے محبت کھینچ لی, اور محبت ماں باپ خود نہیں کرتے, اللہ ڈالتا تو ہوتی ہے. اللہ نے محبت کھینچ لی اور یوں دیکھ رہی ہے جیسے کوئی اجنبی بچہ ہو, تو ساری نظریں تو دیکھ رہی تھیں کون سی آ رہی ہیں, تو پتہ چلے کہ نہیں ماں نہیں ماں ہوتی تو چہرہ اور ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے کہ ماں سے ممتا کو چھین لے. اب دودھ پلایا تو پینے لگ گئے. اب اللہ انہوں نے کہا جی میں تو غریب عورت ہوں, میں آپ کیا نہیں رہ سکتی, میرے اور بھی بچے ہیں, میں تو گھر لے جاؤں گی وہاں دودھ پلاؤں گی, یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں تو جاتی ہوں. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کو لے جاؤ دودھ پلاؤ اور دودھ پلا کے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ. اب جس خزانے سے پیسے خرچ کر کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی. حلت دون النفوس اخذت بالمواصی, تو نے ہمارے ماتھوں سے ہمیں پکڑا ہوا ہے. کتبت الآثار, تو نے سب کچھ ہمارا لکھا ہوا ہے. نسخت الآجال, ہماری زندگی کے دن تو نے گن کے لکھے ہوئے ہیں, سانس گھڑی گھنٹہ منٹ سیکنڈ دن ہفتہ مہینہ سال اور قبر, اور قبر کی گہرائی اور قبر میں ہمیں کھانے والے کیڑے بھی اللہ نے گن کے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو یہ کیڑے کھائیں گے. نسخت الاجال القلوب لك مفضیہ, دل تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں. السر عندك علانیہ, چھپا بھی تیرے سامنے کھلا ہوا ہے. والسر عندك علانیہ, الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدین ما شرعت والامر ما قضیت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم. حلال وہ ہے جو تو نے حلال بنایا, حرام وہ ہے جو تو نے حرام بنایا, اور دین وہ ہے جو تو نے ہمیں بتایا. مخلوق تیری مخلوق ہے, حکومت تیری حکومت ہے, تو رحیم و کریم مہربان ہے, جو تو چاہے کر دے. تو میرے بھائی اور بہنوں اب یہ سوچو کہ ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے اور جس سے وہ کام ہمارا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہم کیسے بچ جاتے ہیں. سارے کام جس سے متعلق ہوں اس کے سامنے ہمیں کتنی آجزی کرنی چاہیے تھی اور ہم کتنی کر رہے ہیں, اور جبکہ ہم قدم قدم پہ اس کے محتاج ہیں, اور جبکہ وہ ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے, اور جبکہ ہماری ماں سے زیادہ 70 گنا ہم سے وہ پیار کرتا ہے, ہماری ایک دفعہ پکار پر وہ 70 دفعہ لبیک کہتا ہے, اور سارے دن کی نافرمانی کے باوجود ہمیں راتوں کو نیند دیتا ہے, کھانے کو روٹی دیتا ہے, پینے کو پانی دیتا ہے, اور سانس کے لیے ہوا دیتا ہے, آرام کے لیے گھر دیتا ہے, پہننے کو کپڑے دیتا ہے, جیسے ہم نے اس کو کوئی نافرمانی کی نہ ہو. تو اس کو ہم نے آج کیا مقام دیا ہوا ہے؟ ایک ماں جیسے بچے سے محبت کرتی ہے, یہ تو میں نے بہت بڑی مثال دے دی, بہت زیادہ دے دی ہے. ایک ہمارے پڑوسی سے جتنا ہمیں تعلق ہوتا ہے اتنا بھی اللہ سے تعلق ہمیں نصیب نہیں ہوا اس وقت, کہ اس کی اطاعت سے ہم اس کی خوشامد. دیکھو خوشامد کے قابل ہے ہی اللہ, تعریف کے قابل ہے ہی اللہ, جو میرے اندر کو بھی جانے, باہر کو بھی جانے, ماضی کو بھی جانے, حال کو بھی جانے, مستقبل کو بھی جانے, میری ساری ضرورتیں پوری کرنے پر اکیلا قادر ہو. ایک کام کروانے کے لیے 100 آدمیوں کے پاس جانا, یہ میرا کام ہے آپ کر دیں, او فلاں آپ کا واقف ہے اس کے پاس گئے, جی وہ وہاں ان کا کام ہے کوئی, ہاں جی میرا فلاں واقف ہے اس کے پاس گئے, پھر اس سے کہا جی میرا کام ہے وہ, ہاں میرا وہ واقف ہے. 10 راستوں سے ہم اپنا کام نکلواتے ہیں, اور یہاں یہ حال ہے. یا اللہ وہ کہتا لبیک, بول بول بول کیا چاہیے, تعلق بنا لے. تو اللہ اپنی قدرت میں کامل, اپنی طاقت میں کامل, کتنی طاقت ہے کہ سات و زمین آسمان کو سنبھالا ہوا ہے, اور نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ کھاتا ہے نہ بھولتا ہے, نہ جہالت نہ جاہل ہے نہ عاجز ہے, نہ کروٹ بدلتا ہے نہ پہلو بدلتا ہے, نہ آنکھ بند کرتا ہے نہ دراز ہوتا ہے, نہ انگڑائی لیتا ہے نہ جمائی لیتا ہے, نہ آرام کرتا ہے, کھانے سے پاک پینے سے پاک سونے سے پاک تھکن سے پاک بھول سے پاک چوک سے پاک جہالت سے پاک ظلم سے پاک ہر چیز سے پاک. تو اس سے تعلق بنانا کتنا ضروری ہے. جو ہماری ہم دیکھو نا, کسی کو کہو گے تو آپ کی سنے گا نا, کہو نہیں تو کیا سنے گا. میں جا کے کہوں گا بھائی جناب شیخ صاحب میرا کام ہے, جبھی تو بولے گا. اور اللہ کیسا ہے, میں بولوں کچھ اللہ سے, میں نے ابھی اللہ سے بات کی ہے لیکن میرے کانوں نے نہیں سنا, اللہ نے سن لیا ہے. میرے کانوں نے نہیں سنا تو آپ کیسے سنیں گے, لیکن میرے اللہ نے, میں نے جو ابھی اپنے اللہ سے بات کی ہے اس کو سن لیا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, کہ ہم تیرے زبان کے بولنے کے محتاج نہیں, تو دل ہی دل میں جو بولتا ہے نا ہم اس کو بھی سن لیتے ہیں. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے ابا مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں اور میرے مال کو خرچ کر دیتے ہیں. اب شرن تو یہی مسئلہ ہے, اگر بیٹے کی کمائی الگ ہو باپ کی وراثت سے تو باپ بھی استعمال کرنا چاہے تو پوچھ کے کرے, عدل تو یہی ہے. آپ نے کہا اچھا بلاؤ اس کو, جب اس کو بلانے کے لیے بھیجا تو اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے, تو انہیں بڑا دکھ ہوا. تو وہ اسی دکھ میں چلتے آ رہے اور کچھ شعر ان کے دل میں آئے, کچھ اشعار, شعر تو ان کی گھٹی میں تھے. ایک عرب تھا, اس کے بیٹے کی عمر ہوگی 10 سال, اس نے کوئی شعر نہیں کہا. کتنی عمر؟ 10 سال. یہ 10 سال کا بیٹا ہوگا. تو اس نے اپنے دو نوکر بلائے, کہا یہ میرا نطفہ نہیں نظر آتا, یہ حرام کا ہے, اس کو جا کے ذبح کر دو ادھر پہاڑوں میں. 10 سال کا ہو گیا ہے, اس نے کوئی شعر ہی نہیں کہا. اتنی شاعری تھی اس وقت اس زمانے میں. وہ اس کو لے کے چلے, جب پہاڑوں کے پیچھے ہوئے نا تو انہوں نے دونوں نے نکالی تلواریں. تو نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہ تجھے قتل کرنے لگے. کہ کیوں؟ کہ تیرے ابا نے کہا ہے. کہ وہ کس لیے؟ کہا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا ہے ایک شعر نہیں کہا, تو مجھے میرا نہیں لگتا. انہوں نے اچھا اتنی بات کر کہا کٹھہر جاؤ. تفالت من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضحت المقرات لم يعط رسمها لما نسجتها من جنوب مشم علی ترى بعر الارآن في عرصاتها وقیعانها كأنه حب فلفلی كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أثم تجملي. 10 سال کا یوں بولا, ٹھہر جاؤ. کفا ان دونوں سے کہا رک جاؤ ٹھہر جاؤ. اور پھر شروع, کفا نفس من ذکر حبیب و منزلی. تو وہ دل دل میں اپنے بچے کے اس شکایت پر صدمے سے کچھ کہتا ہوا آیا, زبان سے کچھ نہیں بولا. جیسے میں نے ابھی کہا جب مجلس میں آیا نا دربار میں تو جبریل علیہ السلام آ گئے. ان کا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا کیس بعد میں سنیں, پہلے سے کہیں وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے نہیں نکلے, تیرے دل میں آئے, تیرے اللہ نے سن لیے, وہ شعر سناؤ جس کو تیری زبان نے بولا نہیں, تیرے کانوں نے سنا نہیں اور اللہ نے عرش پہ سن لیا. بتاؤ اس کو سنانا آسان ہے کہ کسی جج کو جا کے سنانا یا کسی عطا اللہ کا وکیل کو سنانا ہے؟ بھائی جانا ہی پڑے گا نا, فون کرنا پڑے گا نا, اور یہاں بولو بھی نہیں. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب بھی کتنا طاقتور ہے, ہمارا ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے بڑھاتا ہے. اللہ کی قسم کچھ الفاظ تھے جو میرے ذہن میں آ کے چلے گئے, آپ کے رب نے ان کو بھی سن لیا. کہاں یہ میرے رب, وہ سمیع علیم بصیر خبیر قدیر. اللہ کی صفات میں غور کیا کریں. انہوں نے کہا جی میں نے یوں کہا تھا, غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا ضاقت بالسقم لیلۃ لم ابد لسقمک الا صاہرا اتململ فانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تمہل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجاب المجاور يفعل. کیا کہا؟ کہ میں نے تمہیں بچپن میں پالا, غذوتك مولودا, جب تو دودھ پیتا تھا تو میں نے تیری غذا کا انتظام کیا, جو کچھ کما کے لایا پہلے تجھ پہ لگایا, جو تجھ سے بچا وہ خود کھایا. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی خواہشات قربان ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کہ پہلے تجھ پہ لگایا, فلو بما اجنی علی کا وطن ہلو, پہلے تجھ پہ لگایا پھر خود کھایا. اور جب کبھی تو بیمار ہوا, جب کبھی تو بیمار ہوا تو تیرے ساتھ میں بھی بیمار ہو گیا, تو رات کو جاگا تو میں بھی جاگا, تو رویا تو میں بھی رویا, تو تڑپا تو میں بھی تڑپا, تو مچلا تو میں بھی مچلا, تجھے درد اٹھا تو مجھے بھی درد اٹھا, اور مجھے یوں لگنے لگا کہ جیسے تو بیمار نہیں میں بیمار ہو گیا. تیرے درد نے مجھے درد مند کیا, تیرے رونے نے مجھے رلا دیا, تیرے تڑپنے نے مجھے تڑپا دیا, اور تیری بیماری نے مجھے بیمار کر دیا, اور مجھے یوں لگا کہ کہ جیسے تو بیمار نہیں ہوا میں بیمار ہو گیا، اور میرا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی کہ کہیں میرا بچہ مر نہ جائے، کہیں میرا بچہ مر نہ جائے، حالانکہ مجھے پتا ہے موت کا وقت مقرر ہے، پھر بھی تیری بیماری ہزاروں وسوسے سے میرے دل میں لاتی تھی اور ہزاروں پریشانیوں میں مجھے جگاتی تھی، اور میری دعاؤں کے رخ بدل جاتے تھے، اور میرا ہاتھ اللہ کی طرف کوٹتا تھا، یا اللہ میرا بچہ، یا اللہ میرا بچہ، یا اللہ میرا بچہ. فلما بلغت سن والغایت التی الیہ مدا ما کنت فیک اؤمل. پھر جب تو زندگی کی اس زندگی کے اس دور میں آیا جب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی، میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا اور تیری ہڈیوں میں گودا بھر گیا، تو جوان ہوا اور میں بوڑھا ہو گیا، جب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی تو نے ایسے آنکھیں پھیر لی اور تو ایسے اجنبی بن گیا کہ جیسے کبھی تیری میری شناسائی نہ ہو، جیسے تو میرا ہو ہی نہ ہو، جیسے میں نے تمہیں جنا ہی نہ ہو، جیسے میں نے تمہیں پالا ہی نہ ہو، بلکہ اور وہ گو کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس کو عرب کھایا کرتے تھے، اس کا شکار کر کے لایا تھا، تو کہنے لگا تو ہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو میری تیری قوم کا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھ سے ٹکر لیتا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ یہ کیسی گساخی کر رہا ہے، اجازت ہو سر اڑا دوں اس کا، وہ تو بڑے تیز تھے نا، اس کا سر اڑا دوں. میں کہا عمر تجھے پتا نہیں، قاد الحلیم ان یکون نبیا، قریب ہے کہ اخلاق والا نبی بن جائے. نماز والا نہیں کہا، تہجد والا نہیں کہا، روزہ دار نہیں کہا، اخلاق والا قریب ہے کہ نبی بن جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بن جائے، مطلب یہ کہ یہ جو اخلاق ہیں یہ نبوت کی شان ہے، اور سب سے بہترین اخلاق کا موقع مرد کے لیے اس کی بیوی اور ماں باپ ہیں، اور بیوی کے لیے اس کا خاند اور ماں باپ ہیں، اور یہی بد اخلاقی ہوتی. دوستوں سے بڑے اچھے ہو کے ملتے ہیں، آپس میں منہ چڑھا کے ملتے ہیں. تو آپ نے کہا بھائی تو میری مجلس میں آ کر ایسی سخت بات کرے تیرے لیے زیبا تو نہیں. تو اس نے نا وہ گوہ جو مار کے لایا تھا نا اس کو اتار کے آپ کے سامنے پھینک کر کہنے لگا یہ کہہ دینا کہ تو نبی ہے تو پھر میں تجھے مان لوں گا. اب اپنی طرف سے اس نے آپ کو پھنسا دیا کہ نہ ایک تو جانور کیسے بولے، پھر جانور بھی مردہ تو وہ کیسے بولے، ایک کریلا دوسرا نیم کرا کیسے بولے گا یہ. اب بڑا خوش، اب وہ گو سامنے آ پڑی ہوئی، تو آپ نے اس کو یوں دیکھا اور کہا یا بب. بب عربی زبان میں گوہ کو کہتے، یا بب. تو اس گوہ نے مردہ نے یوں سر اٹھایا اور کہا لبیک وسعدیک. اس کو عرب کھایا کرتے تھے، اس کا شکار کر کے لایا تھا، تو کہنے لگا تو ہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو میری تیری قوم کا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھ سے ٹکر لیتا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ یہ کیسی گساخی کر رہا ہے، اجازت ہو سر اڑا دوں اس کا، وہ تو بڑے تیز تھے نا، اس کا سر اڑا دوں. میں نے کہا عمر تجھے پتا نہیں، قاد الحلیم ان یکون نبیا، قریب ہے کہ اخلاق والا نبی بن جائے. نماز والا نہیں کہا، تہجد والا نہیں کہا، روزہ دار نہیں کہا، اخلاق والا قریب ہے کہ نبی بن جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بن جائے، مطلب یہ کہ یہ جو اخلاق ہیں یہ نبوت کی شان ہیں، اور سب سے بہترین اخلاق کا موقع مرد کے لیے اس کی بیوی اور ماں باپ ہیں، اور بیوی کے لیے اس کا خاند اور ماں باپ ہیں، اور یہی بد اخلاقی ہوتی. دوستوں سے بڑے اچھے ہو کے ملتے ہیں، آپس میں منہ چڑھا کے ملتے ہیں. تو آپ نے کہا بھائی تو میری مجلس میں آ کر ایسی سخت بات کرے تیرے لیے زیبا تو نہیں. تو اس نے نا وہ گوہ جو مار کے لایا تھا نا اس کو اتار کے آپ کے سامنے پھینک کر کہنے لگا یہ کہہ دینا کہ تو نبی ہے تو پھر میں تجھے مان لوں گا. اب اپنی طرف سے اس نے آپ کو پھنسا دیا کہ نہ ایک تو جانور کیسے بولے، پھر جانور بھی مردہ تو وہ کیسے بولے، ایک کریلا دوسرا نیم کرا کیسے بولے گا یہ. اب بڑا خوش، اب وہ گو سامنے آ پڑی ہوئی، تو آپ نے اس کو یوں دیکھا اور کہا یا بب. بب عربی زبان میں گوہ کو کہتے، یا بب. تو اس گوہ نے مردہ نے یوں سر اٹھایا ایک لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. جو اس گوہ نے آپ کو لقب دیا ہے نا, آج تک میں نے کسی اور سے یہ نہیں دیکھا نہ پڑھا نہ سنا. آپ کے 500 نام مختلف کتابوں میں جو آئے ہیں وہ میں نے پڑھے, 550 کے قریب آپ کے نام ہیں جو اللہ نے آپ کو مختلف کتابوں میں دیے. 10 تو کٹھے ہیں نا, لیکن کل آپ کو اللہ پاک نے 550 نام عطا فرمائے. اس میں یہ خوبصورت لقب کوئی انسان نہیں دے سکا جو گوہ نے دیا. کیا کہا گوہ نے؟ کہ قیامت کے دن کو خوبصورت کرنے والے, قیامت کے دن کو خوبصورت کرنے, جن کی برکت سے قیامت کا دن سج جائے گا. جن کی برکت سے, جیسے میر محفل ہوتا ہے نا, میر مجلس, جن کے آنے سے مجلس سج گئی. اے قیامت کے دن کی مجلس کو سجانے والے, میں حاضر, لبیک وسعدیک, میں حاضر, ارشاد فرمائیں. کون بول رہا ہے؟ عرب نہیں بول رہا, گوہ عربی میں بول رہی. آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. ہاں, خوبصورت الفاظ. میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر, جس کی سلطنت زمینوں پر, جس کے راستے سمندر میں, جس کی رحمت جنت میں, اور جس کا عذاب دوزخ میں. کمن انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت. آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. جو آپ کی مانے گا کامیاب, جو نہیں مانے گا ہلاک و برباد. بولے آپ, اب بولو بھائی, اب کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا اب مانتا ہوں, کلمہ پڑھ لیا. تو یہ اللہ کا رسول ہمیں مل گیا بھائی, اس کی قدر کرو. کل قیامت کے دن کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن اللہ کا رسول گلہ کرے گا, یا اللہ انہوں نے میری کتاب کا راستہ چھوڑ دیا تھا. تو کہیں ہم اس میں نہ آ جائیں کہ جن کے لیے اللہ کا رسول گلہ کر رہا ہو کہ انہوں نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا تھا, میری زندگی کو چھوڑ دیا تھا. تو ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سیکھے. اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر اللہ کے رسول کا ہے کہ اپنا سب کچھ لگا کے اپنی امت تک اپنا دین پہنچایا, پھر ہمیں بھی اپنی رحمت میں شامل فرمایا. ایک مرتبہ آپ فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں. کہا نہیں, تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے, وہ میرے بھائی ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا. آپ نے کہا 7 دفعہ مبارک ہو اس کو جس نے مجھ کو نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. ہمیں 7 مبارک ہیں, ان کو 1 مبارک ہے. ہمیں 7 ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن ہم ان پہ ایمان لائے. ہمیں ان کو دیکھا نہیں لیکن ہم ان کے طریقوں کی دعوت دے رہے ہیں. ہم ان کو دیکھا نہیں اور ان کی محبت کو دل میں بٹھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے مرنے سے پہلے پہلے ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ جائے, رنگ جائے, یہ دل رنگ جائے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابد. اپنے دل کو رنگ لو میرے بھائی اور بہنوں اللہ اس کے رسول کی محبت سے, بس یہ تبلیغ ہے. ہاں, دوسری ایک اور بات کہ چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, تو آپ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے. تو تبلیغ کے کام کی بنیاد دو باتیں ہیں, دو. ایک میں نے تفصیل سے بتا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننا, ان کی محبت اور عشق میں ڈوب کر ماننا. محبت میں نا آدمی کمال کو پہنچ جاتا ہے, محبت کے بغیر کمال نہیں حاصل ہوتا. جیسے صحابہ کو اللہ اس کے رسول سے عشق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے سے پہلے رضی اللہ عنہ کر دیا. یعنی دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا نبیوں کے سوا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بشارت دے دیو کہ یہ جنتی ہیں, یہ جنتی ہیں. ایک دفعہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں کھڑے ہوئے, کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی, کسی خارجی ٹکرا گئے تھے نا حضرت علی سے, تو آپ نے کہا لوگوں سنو میری سنو, میں نے اپنے ان کانوں سے سنا, ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و ابو عبیدہ فی الجنہ و عبد الرحمن فی الجنہ و العاشر فی الجنہ, کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ابو بکر جنتی ہے. یہ اس خارجی کے جواب میں فرما رہے جس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی, ابو بکر جنتی میں نے کانوں سے سنا, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعد جنتی, عبد الرحمن جنتی, اور دسواں بھی جنتی. اپنا نام نہیں لیا, یہ خود بھی تھے عشرہ مبشرہ, دس صحابہ ہیں جن کو آپ نے ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک دم آپ نے ان دس کا نام لے کر کہا کہ یہ سب جنتی, ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم نے ان دس کے بارے میں اپنے دل میں بغض لے لیا, ان دس کے بارے میں اگر تمہارے دل میں بغض آ گیا اور تم اس کے سمیت مر گئے تو تمہارے نماز روزے تمہیں دوزخ سے نہیں بچا سکیں گے. تو ان کا دسواں بھی جنتی, تو لوگوں نے کہا یا ابل آور نشدنا کب اللہ من العاشر, اے ابل آور ان کی کنیت تھی, تمہیں قسم ہے اللہ کی بتاؤ دسواں کون ہے, بتاؤ وہ دسواں کون ہے. کاما اذا ابیتم فقال سعید بن زید فی الجنہ, کہ اگر اب تم نے مجھے قسم دے دی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ سعید بن زید بھی جنتی ہے. آہا کیسے لوگ تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں, کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, کہ یہ میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, دنیا میں بشارتیں. سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. جو کسی جنتی سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے شادی کر لے. حضرت ام ایمن آپ کی والدہ کی خادمہ گونڈی تھے, وہ لوگ تھے. پھر آپ نے کہا جنت, ہم سب کو تو جنت کا شوق ہے, لیکن ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جنت کو علی کا شوق ہے, اور جنت کو سلمان کا شوق ہے, اور جنت کو بلال کا شوق ہے. پھر آپ بیٹھے تھے, آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. اتنے میں ایک انصاری صحابی اندر آئے جوتا ہاتھ میں اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا. اگلے دن آپ بیٹھے تھے, آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. وہی انصاری صحابی اگلے دن بھی جوتا ہاتھ میں وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا اسی حالت میں. تیسرے دن آپ بیٹھے تھے, آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے, پھر وہی صحابی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے, تو اس کے پاس چلے گئے کہ چچا میری ابا سے لڑائی ہو گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اپنے باپ سے دور رہوں, تو مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لیں. کا بیٹا آ جاؤ. تین دن رہے کچھ بھی نہیں دیکھا, پر رات کو تہجد کے دو چار نفل آٹھ نفل جو مسنون ہیں, تہجد کے گیارہ نفل ہیں, سنو تہجد گیارہ رکعت ہیں, آپ نے کبھی گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھی کبھی خال, آٹھ رکعت نفل اور تین رکعت وتر, آٹھ رکعت نفل اور تین رکعت وتر, یہ تہجد کی نماز ہے. کبھی آپ نے پھر دو نفل اور تین وتر بھی پڑھے, کبھی چار نفل اور تین وتر پڑھے, یعنی کبھی پانچ پڑھی ہیں, کبھی سات پڑھی ہیں, نو بھی پڑھی ہیں, لیکن آپ نے مستقل گیارہ پڑھی ہیں, مستقل گیارہ, اس سے زیادہ تہجد نہیں. تو تیسرے دن کہنے لگے چچا میری تو کوئی لڑائی نہیں اپنے باپ سے, تین دن آپ کو جنت کی بشارت ملی, میں دیکھنے آیا تھا, آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے بیٹا یہی کچھ ہے جو دیکھ رہا ہوں. کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہ ہوا, اتنا تو ہم بھی کرتے ہیں. جب جانے لگے تو کہنے کے ادھر آؤ. آگے میں ایک بات بتاؤں جو اندر کی ہے. کہ وہ کیا؟ کہ میرا دل تمام مسلمانوں سے پاک ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کا کوئی بغض نہیں. کہا ہاں یہی ہے یہی ہے یہی ہے کہ دل کو دھو کے رکھتا ہوں، کسی مسلمان کی کمی نہیں آنے دیتا میں اپنے دل میں، سب سے صاف رکھتا ہوں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سب سے پہلے مانا اور اس پر لبیک کہا، پھر آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلایا اور پہنچایا. تو تبلیغ کا جو کام ہے یہ ہمارے ذمے تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ملا، یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو آپ کا پیغام دنیا میں پہنچانا ہمارے مردوں اور عورتوں کے ذمے ہے. اگر فرض کرو ہم یوں کہیں کہ بھئی ہمارے ذمے تو ہے نہیں، بہت سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مستحب ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے. اچھا اگر ہمارے ذمے کوئی نہیں تو کس کے ذمے ہے؟ یہ جو ملتان کی 15-20 لاکھ کی آبادی ہے جس میں 99% لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ساری دنیا کا یہ حال ہے. ملتان کے میں تو آئے ہوئے ہیں نا، دیہاتوں میں دیکھو، شہروں میں دیکھو، یورپ امریکہ میں دیکھو، آسٹریلیا ایشیا افریقہ میں دیکھو کہ شیطان بھی شرماتا ہے. اب تو ان لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہمارے ذمے نہیں، کسی کے بھی ذمے پھر تو نہ ہوا نا، تو کس کے ذمے ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا اگر کسی کے بھی ذمے نہ سمجھا جائے. اور یہ اللہ پہ بہتان ہوگا کہ اللہ نے جسم کی غذا کو تو قیامت تک کے لیے بنا دیا، روٹی بھی موجود، پانی موجود، آگ موجود، سبزہ موجود، سبزی موجود، دودھ موجود، گوشت موجود، اور روح کی غذا کے لیے سارا نظام ختم کر دیا. آپ کو سوچیں روح اعلیٰ ہے، جسم ادنا ہے، تو جسم کا نظام تو آج بھی چل رہا، جسم کی خوراک آج بھی موجود ہو اور روح کی خوراک کو ختم کر دیا جائے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا. اگر آپ کے ذمے نہیں تو پھر بتاؤ ہے کس کے ذمے؟ ہم اس کی جا کے منت کر لیں گے بھائی یہ دنیا جا رہی دوزخ کی طرف، اللہ کے واسطے بچاؤ ان کو، ہماری خوشی ہی بدل گئی. ایک یہودی کا بچہ آپ کی مجلس میں آتا تھا، کئی دن نہیں آیا. آپ نے کہا وہ بچے کا کیا ہوا؟ کہا جی بیمار ہے. کہا چلو اس کا حال پوچھیں. 6-7 میل کا سفر تھا بنو قریظہ، 6-7 میل. تو اس بچے کو پوچھنے گئے تو آگے موت کی حالت میں، اس کو کہنے کر آپ نے کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے. تو بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ ان کو تو پتا تھا خبیثوں کو کہ یہ سچا رسول ہے، وہ تو حسد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. تو اس نے بھی دیکھا جا رہا ہے، چلو حق پہ تو مر جائے، اطع اب القاسم کا مان لو اس کی. تو اس بچے نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی جان نکل گئی. تو آپ خوشی کی وجہ سے آپ پنجوں پر یوں اٹھ گئے، یوں پنجوں کے بل چل رہے ہو خوشی کی وجہ سے، اور کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے دوزخ سے بچا دیا میری وجہ سے، تو نے اسے دوزخ سے نکال لیا میرے ذریعے سے. دنیا کے انسانوں کا درد اور غم لینا یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں. اور ہر جتنی عورتیں آئیں بیٹھی ہیں اور جو نہیں آئیں، یہ جتنے آپ مرد بیٹھے ہیں اور جو نہیں آئے، سب کے سب اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، نہ مانے تو ویسے اسلام سے باہر ہو جائیں. آخری نبی ماننے کی وجہ سے تبلیغ ہمارے ذمے ہے، آخری نبی ماننے کی وجہ سے تبلیغ ہمارے ذمے ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نماز ہمارے ذمے ہے، روزہ ہمارے ذمے ہے، حج ہمارے ذمے ہے، زکوٰۃ ہمارے ذمے ہے جو پیسے والا ہے، حج ذمے ہے جو پیسے والا ہے، اور اچھے اخلاق ذمے ہیں، ماں باپ کی اطاعت اور عورتوں کے لیے پردہ اور حلال کی کمائی اور حرام سے بچنا اور سود سے بچنا اور جھوٹ سے بچنا اور شراب سے بچنا اور بدکاری سے بچنا اور قتل سے بچنا اور جوئے سے بچنا، یہ جتنا اسلام ہے یہ ہمارے ذمے لگا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ سارے حکم ہمارے ذمے لگے. آگے لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس بول اور اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے ذمے اس کی تبلیغ لگی ہے کہ اب جا کر اس کو آگے پہنچاؤ اور اس کو آگے پھیلاؤ، یہ ہمارے ذمے لگا. تو یہ دو باتیں ہیں اس تبلیغ کا کام، کہ ہر مسلمان مرد عورت کلمے والی زندگی سیکھے اور ہر مسلمان مرد عورت اس کو پھیلانے کی محنت کرے. جب آپ نے مینا کی وادی میں کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ میرا پیغام آگے پہنچا دو, اس کے بعد آپ 83 دن آپ زندہ رہے. 83 دن, 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے چلے گئے. یہ بات ہے ذوالحج کی, 20 دن اس کے باقی. پھر محرم آیا پورا مہینہ, سفر آیا پورا مہینہ, پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے. 60 دن یہ اور 20 دن وہ, اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے گئے اور آخر وقت تک نصیحت کرتے گئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اور اس کے بعد 90-80 سال کے اندر اسلام ملتان میں پہنچ گیا. ہمارے نبی کے 1,24,000 صحابہ ہیں, 10,000-12,000 کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ہیں, باقی سب دنیا میں بکھر گئے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو گیا. اور ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا انصاری صحابیہ ہیں, ان کی قبر قبرص میں ہے, ترکی کے پاس جزیرہ قبرص میں. ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں استنبول میں ہے. ابو طلحہ انصاری کی قبر روم کا سمندر ہے جس کو بحیرہ روم کہتے ہیں, اس کے ایک جزیرے میں تھی, اب تو سوائے اللہ کے کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. حمامہ رضی اللہ عنہ کی قبر اصفہان میں ہے. برائے ابن مالک, نعمان ابن مقرن, عمر ابن مادی کرب, یہ ایران میں دفن ہیں. ابو رافع غفاری, عبد الرحمن ابن سمرہ, یہ خراسان میں دفن ہیں. کابل میں بعض صحابہ کی قبریں ہیں. ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں ان کی قبر ہے. حضرت عباس کے بیٹے قسم رضی اللہ عنہ ان کی سمرقند میں قبر ہے. ابو زمعہ بلوی کی قبر تیونس میں ہے. ابو لبابہ انصاری کی قبر یہ تیونس میں ہے, اور ابو اور عقبہ ابن نافع کی قبر الجزائر میں ہے. رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں ہے. عبد الرحمن اور مابد دونوں حضرت عباس کے بیٹے ہیں, ان کی قبر شمالی افریقہ میں ہے. اس طرح یہ قبریں پھیلتی چلی گئیں اور اسلام بھی ساتھ ساتھ پھیلتا چلا گیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت تھی, اگر یہ کچھ بھی نہ کرتے تو بھی جنتی تھے, لیکن یہ پھر بھی اللہ کے پیغام کو لے کر نکلے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے نکلے اور اپنی بیویوں کی جدائی کو برداشت کیا, اور لیکن اللہ کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا. یہی تبلیغ کی محنت وہی ہے, وہی ہمارے ذمے لگی ہے کہ اس کو آگے پہنچا دیا جائے. یہ ساری دنیا اللہ کے کلمے سے روشن ہو جائے, آباد ہو جائے, معمور ہو جائے. نیا کام نہیں شروع ہوا, پرانا کام ہے, بھول گئے تھے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. ایک زمانہ ہوا پنجرے میں قید ہوئے ہوئے, اب جب چھوڑا پنجرے سے تو جو پرندہ ہے اول تو اڑنے کی طاقت ختم کر چکا ہے, اور اگر اڑے تو اسے پتہ ہی نہیں کس باغ سے پکڑ کے لایا گیا تھا, اپنے گھر کا ہی نہیں پتا. دنیا کی کمائی میں ایسا یہ امت گرفتار ہوئی کہ آج ان میں پرواز کی طاقت ہی ختم ہو گئی, اور پرواز کرنا چاہیں تو مقصد کا ہی کوئی نہیں پتا کہ کس باغ کے ہم پھول تھے. جب یہ گردش میں تھے تو یورپ, ایشیا, افریقہ اللہ کے کلمے سے آباد ہو گیا, اور جب سے گھروں میں بیٹھے ہیں, جاؤ اندلس کی مسجدوں سے پوچھو, اسپین کی مسجدوں سے پوچھو, جس کے ایک ایک ستون کے پیچھے لاکھوں قرآن پڑھے گئے, جس کی ایک ایک اینٹ پر لاکھوں انسانوں نے 700 سال سجدے کیے, آج اس کا ایک ایک پتھر فریادی ہے, اور ایک ایک ستون اور ایک ایک اس کا مینار وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے کہاں گئے اس کو آباد کرنے والے. جاؤ سسلی اور اٹلی کی مسجدوں میں دیکھو جہاں پتھر رکھ دیے گئے اور صلیبیں لٹکا دی گئیں, جبکہ وہاں قرآن کی اور تکبیر کی آوازیں 300 سال تک گونجتی رہیں. ان کی ایک ایک ان ہواؤں کا ایک ایک ذرہ, ان فضاؤں کا ایک ایک ذرہ تھا, اور ان آلاتوں کا ایک ایک پتھر اور وادیوں کا ایک ایک درخت وہ انتظار میں ہے اس قافلے کی جو یہاں سے, جس کا پہلا حصہ یہاں سے گزرا تھا اور ہر طرف کلمے کی خوشبوئیں پھیلاتا چلا گیا تھا اور توحید کے نغمے زندہ کر گیا تھا, آج اسی قافلے کا جو آخری حصہ ہے وہ مفلوج ہو کے گھروں میں بیٹھا ہے. ہم کوئی نیا سبق نہیں دے رہے, پرانی کہانی ہے. لیکن جب کوئی زمانہ گزر جائے کسی چیز کو بھولے ہوئے تو پھر اسے یاد دلانا مشکل ہو جاتا ہے. فروخ حضرت ربیع بن زیاد الحارثی رضی اللہ عنہ کے خدام غلاموں میں سے, صحابہ کا دور ہے, یہ تابعین میں جو صحابی ہیں. گھر سے نکلے بیوی حاملہ, گھر سے نکلے بیوی حاملہ, جہاد میں گئے. بیوی نے کہا میرا حمل کا اللہ کے سپرد, تو تیرا سب کچھ, اور پیسے کافی دے کر گئے, 30,000 دینار دے کر گئے کہ زندہ رہوں گا تو آ جاؤں گا, مر گیا تو جنت میں ملاقات ہو جائے گی. اور جو نکلے ایک چلہ, دو چلے, تین چلے, 100 چلے, 27 سال گزر گئے. بچہ پیدا ہوا, جوان ہوا, پروان چڑھا, عالم بنا, بڑا محدث بنا, امام مالک جیسے, سفیان ثوری جیسے اس کے سامنے دو زانو بیٹھ رہے. 27 سال کے بعد یہ واپس آئے, جوانی میں نکلے, بڑھاپے میں آئے, کالی داڑھی لے کر نکلے, سفید داڑھی میں آئے, جوان چہرہ لے کر نکلے, بڑھاپے میں واپس آ رہے. رات کا وقت, گھر کے دروازے پر پہنچے, حیران پریشان, پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا, کون مجھے پہچانے گا, ایک نسل گزر گئی 27 سال, کون پہچانے کون نہ پہچانے. دروازے میں جو جا کے یوں نیزہ مارا, دروازہ کھل گیا. اندر جو گئے تو ان کے بیٹے جاگ گئے, ان کو کیا پتا میرا باپ ہے, انہوں نے دیکھا ایک اجنبی اندر میں, تو انہیں آتے ہی گریبان پکڑ لیا. تب بدماش, تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو؟ انہوں نے جھٹکا تو اب یہ جوان, یہ بوڑھے, دوسرا ان کو شک کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے, پتہ نہیں وہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلی گئی ہو بیوی, کیا پتا. تو کہنے کے بیٹا میں تو یہ سمجھا تھا کہ میرا ہی گھر ہے, پر ممکن ہے مجھے غلطی لگ گئی ہو. تو اس پر ان کو اور غصہ آیا, اچھا ایک چوری ایک سینہ زوری, یہ کہتا ہے میرا گھر ہے, اور تیرا کہاں سے آ گیا, 27 سال میں تو میری عمر ہو گئی, تو کہاں سے دعوے دار آ گیا گھر کا, میں تجھے ٹھکوا دوں گا ابھی. اب جب ان کی تیز باتیں ہوئیں تو ان کی والدہ اوپر چوبارے میں لیٹی ہوئی, ان کی آنکھ کھل گئی. تو انہوں نے جو کھڑکی کو کھول کے دیکھا تو 27 سال کا سفر ایک پل میں طے ہوا, اور وہ ربیعہ کا والد فروخ جس کو 27 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا تھا, وہ بڑھاپے کے جھروکوں میں اس کی جوانی کی تصویر ابھر کے سامنے آ گئے. تو ان کی ایک ہائے نکلی, ربیعہ. تو انہوں نے اپنی ماں کو گھبرا کے دیکھا, کیا ہوا, کہ جانتے یہ کون ہے, کہ نہیں, کہ یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی ساری جوانی گزر گئی دیواروں کے ساتھ لگ کے. تو وہیں قدموں میں گر گئے, اپنے باپ کے پاؤں میں معافی مانگی, کہانی باپ بیٹے کی شروع ہوئی. پھر اپنی بیوی کے پاس بیٹھے, سارے سفر کی رویداد, فجر کی اذان ہو گئی, ان کے بیٹے پہلی اذان کی تہجد کی اذان پہ چلے گئے, دوسری اذان پہ گئے, گھر دور تھا, جماعت نکل گئی, نماز پڑھی. اس وقت روضہ مبارک مسجد کے اندر نہیں تھا, مسجد کے باہر تھا. تو مسجد سے باہر آئے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہے, پڑھتے رہے, پڑھتے رہے. اتنے میں دیکھا تو مسجد بھر چکی, مسجد بھر چکی, اور ایک نوجوان بیٹھا درس حدیث دے رہا, پہچان نہیں سکے کون ہے, دور سے نظر کمزور, بینائی کمزور. تو پیچھے بیٹھ گئے, پیچھے جیسے کوئی آدمی وہاں بیٹھ جائے, پیچھے بیٹھ گئے, سنتے رہے. جب مجلس ختم ہوئی تو کہنے لگے ساتھ والے سے, بیٹا یہ کون ہے, یہ کون ہے. تو کہنے لگا چچا آپ پردیسی لگتے ہیں, جو اس کو جو ان کو آپ نہیں جانتے. کہنے لگے نہیں بیٹا, پردیسی تو نہیں ہوں, چلو مدینے کا ہوں, آیا بڑے زمانے کے بعد ہوں. میں نے کہا یہ ربیعہ ہے, ربیعہ مسلمانوں کے امام اور فنا اور مالک کے استاد, اور سفیان کے استاد, اور ابو حنیفہ کے استاد, اور فلاں کے استاد. تو کہنے لگے بیٹا اس کے باپ کا کیا نام ہے, لم تنتصب ہو الیہ, تو نے اس کے باپ کا نام تو بتایا نہیں, کہ اس کے باپ کا نام فروخ ہے. کون, یہی. یہ کہانیاں پڑھو تو پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ امت کس کام کے لیے تھی اور کہاں چلی گئی. تو ہم کوئی نیا سبق نہیں دوہرا رہے، پرانا سبق ہے، پرانی دھن ہے، پرانا سر ہے، پر کان نہ آشنا ہو گئے، گانے بجانے میں ڈوب گئے، تو یہ سر کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جو قوم گانے بجانے کی رسیا ہو جائے اسے اللہ کا نغمہ کہاں سمجھ میں آئے؟ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے، بھول گئے. ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یاد دلا دے کہ ہم تو تیرے سفیر ہیں، تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں. یہ اس کی محنت ہے، کوئی نئے چیز نہیں ہے. دین پہ چلنا، دین کو پھیلانا، میری اس ساری پونے دو گھنٹے کی بات کا ایک جملہ، دین پہ چلنا اور دین کو پھیلانا، بس پہلا جس کلمی کی وجہ سے ذمہ ہے دین پہ چلنا، دوسرا حصہ ختم نبوت کی وجہ سے ذمہ ہے دین کا پھیلانا. اس کو سیکھنا، تو سیکھے بغیر تو کوئی چیز نہیں آتی. کون سیکھا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب اس کے لیے بولو بھائی، ایک تو توبہ کرنی ہے روزانہ. میں نے کہا ہے سارے ملتان سے توبہ کروا دیں، اللہ تعالی کا نظام ہی بدل جائے گا. جیسے پچھلی صدیوں میں ملتان دین کا بہت بڑا مرکز رہا، ایسی آج ہو جائے گا اگر سارے ملتان والے توبہ کر لیں. اور آج سے دین پہ چلنے کا عزم کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، اور اپنے گھروں میں کسی کو بے نمازی نہ چھوڑیں. کوئی عورت بے پرد نہ رہے، کوئی عورت مرد بے نمازی نہ رہے، کوئی بچی بچہ بے نمازی نہ رہے. اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، اور اپنی کمائیوں سے ہر حرام کو چن کے باہر پھینک دیں. نہ ملے بھوکے رہ جائیں گے، مر جائیں گے بھوک سے، پر آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، خیانت سے سودا نہیں بیچیں گے، ملاوٹ سے نہیں بیچیں گے. جو مرضی ہو جائے سب لوٹ جائے، چلا جائے، ایک دن تو چلا ہی جائے گا. تو ان ساری باتوں کو کرنا سیکھنا، اب اس کے لیے نام دے. کہ ہماری جماعت میں چلے جانا ہے آج بھائی، جمعرات بھی ہے، شام کا بیان مسجد وہاں عبدالی مسجد میں ہوگا، تو وہاں سے نقد 4 مہینے چلے کی جماعت تیار ہو اور اللہ کے راستے میں چلی جائے. اور 3 دن کی جماعت نقد ظہر کے بعد روانہ کرنی ہے مردوں، کل سے نہیں، آج ظہر کے بعد، اثر سے پہلے پہلے 3 دن کی مستورات کی جماعتیں آج یہاں سے روانہ ہو جائیں. جو کل صبح انشاءاللہ ہماری جلدی واپسی ہوگی، تو پھر ہمیں اس کو وصول کرنے کے لیے رکنا مشکل ہوگا. اب اس کے لیے بولو بتاؤ کون تیار؟ نہ بتاؤ.